Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. Skaraturożek, zaraz wracam. Program trzeci, 10 minut po południu w niedzielę, 24 sierpnia. Tak to jest właśnie na urlopie. Every day is like Sunday. Morrissey, on oczywiście jeszcze pojawi się po 13. Nie tylko on, ale jego stary przyjaciel także. Już za chwilę zapowiedzi tego, co się ukazało, albo tego, co ukaże się za moment. Ale pamiętam przed naszym rozstaniem, że Malika wywarła na słuchaczach programu trzeciego ogromne wrażenie. Tu ça où j'ai fait, ça pas jamais assez. Tout ça où j'avouais, tout petit là où vim comparer. Tout ça où connaît, quand tu goûtes à dans nos lambert, où mettez en terre. We'll be right back. La vie arrête, en fait, t'as congé à ton refrain là ça. Combien fois à ton vie on bouge à dire ça? Si y'a pas société là qui en perdition, c'est l'homme en nous, pauvres pécheurs, qui besoin absolu, sont tout de côté, ou gardez, c'est négativité, on paquette à l'esprit conditionné pour toujours paix. Ou vieux sentiment, sentiment, si pas je la sais, petit pas sous toute marée, en l'esprit, on nous compte cabri. Ou toujours mis en raison pour pas satisfait. Pas sous pavé, comprendre genre, j'ai parfait. Ego, à cap, trop place, trop crasse, trop masse, l'homme en ville là, ça faut s'y essayer, chasse, c'est mauvais vibration. En toute direction, cabrilé, on convient gradation. Genre humiliation, t'as blessé, on faut faire attention. Fais méditation, côté, je songeais. L'amour, c'est ses médicaments. C'est lumière à qui l'a qu'à briller depuis la terre ou vaisier, il l'a qu'à éclairer. Mais c'est vous qu'à choisir si vous voulez mâcher la journée ou si vous préférez trébucher les l'ennui déjà tombé. Pas laisser confiance sans mâcher à pied, les tout à l'heure pas rouler en BMW. Pas ni temps à peine, rien paraît, pas peine, on m'aide. L'homme ou pas qu'à c'est vous qui en mettez de A à Z. No i przyszedł fachowiec i wszystko naprawił. Artur.orzech@polskieradio.pl i wraz w zasadzie na naszym poletku facebookowym teraz za chwilę wszystko powinno już wrócić do normy. Malika Ticholien ze swojej wspaniałej płyty. No i teraz przechodzimy do rzeczy nowych. Oto pierwsza. Promise

umieszcza się artystę w kategorii muzyka rockowa, to to właśnie tak powinno brzmieć, jak na czwartej płycie kalifornijskiej formacji He Is Legend. We'll be right back. jeńców nie biorą. Jeśli państwo mieli rozkręcony radioodbiornik, to pewnie stanęli na równe nogi. He is Legends, rewelacyjnej płyty Heavy Fruit. Jeśli ktoś lubi taką muzykę, to w zasadzie jest to szuflada, muszę to mieć natychmiast. Także pierwszy raz u nas. Be my ear upon the Wierzę, że zaraz wrócą w glorii wielkiej chwały. Roadkill Ghost Choir, tak się nazywają. Pochodzą z Florydy. Byli już gośćmi u Dawida Lettermana, mieli epkę, no a w tym tygodniu ukazała się ich pełnowymiarowa płyta. Taki ciężki Tompetti przełamany Radiohead. Nie wiem, co państwo na to. Artur.orzech@polskieradio.pl. W tym tygodniu wróciła także do nas z nową płytą Orenda Fink. Piękna płyta, piękna płyta. Blue Dream. Nowy album Orendy Fink, który w zasadzie też w szufladzie muszę to mieć natychmiast. Pierwszy raz u nas Somi i to z bardzo utytułowaną koleżanką. Wielki amerykański głos w jazzie, w dodatku korzenie w Rwandzie i Ugandzie. Somi, tu wspierana przez Angelique Kidjo, co państwo pewnie błyskawicznie wychwycili. Dzisiaj Somi ewidentnie w szufladzie, muszę to mieć natychmiast. If this were my last song, would you listen closer? If this were my last song, would you lean in? If this were my last song, would you hum along? If this were my last song, would you try to remember everything? The shape of my neck, everything. The size of my breast, everything. The things you dislike, everything. My ego, my pride, everything. The sound of my scream, everything. The breath in between, everything. The first song before, everything. If this were my last song, I might just sing louder. If this were my last song, I would ask the band to slow it down. If this were my last song, we'd sing harmonies. If this were my last song, I would try to tell you everything. The times that I lied, everything. The days that I cried, everything. The lovers I knew, everything. My hungry nights too, everything. Grandmother's grave, everything. The last time I prayed, everything. The first song before, everything. The times I lied, the days I cried, the lovers I knew, my hungry nights too. Profesor, ona pani magister, fenomenalna, Somi z płyty The Lagos Music Salon. Nowy singiel Imogen Heap, a ja zaraz wracam. Up. to forget. Couldn't take anymore. You nearly watched me ruin everything. Everything was the number one rule of don't do's. Well, you knew it all too well. You were supposed to be looking out for me. Have you any idea how difficult it's been? You know we've had it through. Autopromocja. Greta Garbo was glamour and mystery. Czytałam urwane zdania. I'm tired of being a symbol. Jestem taka zmęczona byciem symbolem. Miłość wszystko zmienia. Co w tym złego? Uważam, że jest tam kilka ładnych scen. Ale to zupełnie inny film. Najważniejsze, by był dobry. Maria Severin czyta powieść. Ellen Mattson. Greta Garbo. Moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Tak to się odbywa. Ktoś ma pomysł, ktoś inny pisze historię. Ale dlaczego? Nie zadawaj więcej pytań. Nie wiem. Zresztą to nie ja decyduję. Od poniedziałku do piątku o 11.50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Spokojnie słuchasz radia. I nagle dociera do ciebie wiadomość. Od 21 sierpnia wyprzedaż kolekcji letniej w Lidlu. Nie wierzysz? To niemożliwe? Jeszcze taniej? Odzież damska, męska i dziecięca oraz wiele innych artykułów przemysłowych. Od 21 sierpnia w Lidlu wyprzedaż kolekcji letniej. Wyprzedaż obowiązuje do wyczerpania zapasów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Niskie ceny od Lidla. Opowiem coś ostrego. Szedłem plażą. Od jutra kabanosy wieprzowe po 5,55 za 175 gramów. A tu krab. Kabanosy wieprzowe 5,55. Ale mnie robił ciach. Wędliny Pikok w kawałku 20% taniej. Bo sobie uciął. Pikok 20% taniej. Komara. Lidl. Co tydzień coś nowego. Jutro kabanosy wieprzowe aż 175 gramów za 5,55. A wędliny marki Pikok w kawałku minimum 20% taniej. A krab śpi. Regulamin promocji dostępny na Lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 sierpnia, jest 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. A w serwisie Trójki, święto niepodległości Ukrainy. Prezydent Poroszenko zapowiada inwestycje w armię. Przekręt w opalenickim Skoku. Zarzuty oszustwa usłyszały dwie kobiety. Chodzi o 300 tysięcy złotych. U nas także Czechy i zawody w jedzeniu knedli. Rekordzista zjadł ich 150. Prezydent Ukrainy szykuje dozbrojenie armii. Na obchodach 23. rocznicy niepodległości Ukrainy w Kijowie obiecuje zakup nowych pojazdów, śmigłowców i okrętów. I na ten cel w ciągu 3 lat chce przeznaczyć ponad 2 miliardy 200 milionów euro. O uroczystościach na Placu Niepodległości w Kijowie Piotr Pogorzelski. Petro Poroszenko powiedział, że naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy zagraża całemu porządkowi międzynarodowemu. Prezydent zapowiedział wzmocnienie ukraińskiej armii i przeznaczenie na ten cel 40 miliardów hrywien. Ma to pozwolić na zakup nowych pojazdów, śmigłowców i okrętów. Petro Poroszenko podziękował wszystkim Ukraińcom, którzy wspierają finansowo armię, a także wolontariuszom, którzy zajmują się zbiórką pieniędzy i darów dla wojska. Wydarzenia ostatnich miesięcy stały się dla nas nieogłoszoną, ale prawdziwą wojną. Być może wejdzie ona do historii jako wojna ojczyźniana 2014 roku. Ojczyźniana dlatego, że ojczyzny bronią wszyscy, od dzieci do starszych ludzi. Prosto z defilady niektóre oddziały pojechały na front. To one były szczególnie gorąco witane przez Ukraińców. Herojem słowa! Herojem słowa! Wyraźnie czuć było atmosferę patriotyzmu. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Życzenia do Kijowa z okazji Święta Niepodległości przesłali m.in. premier Donald Tusk, prezydent Bronisław Komorowski, prezydent USA Barack Obama i sekretarz stanu John Kerry, a także prezydent Białorusi i zwierzchnik rosyjskiej cerkwi. Na razie, jak informuje nasz moskiewski korespondent, nie wiadomo, czy ukraiński przywódca otrzymał także gratulacje z Kremla. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka napisał, że szczerze ceni istniejące relacje. Zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej patriarcha Cyryl zaapelował do prezydenta Petra Poroszenki, by zrobił co możliwe do powstrzymania przelewu krwi na Ukrainie. Rosyjskie media nie ujawniły na razie, czy prezydent Władimir Putin złożył życzenia prezydentowi Ukrainy. Takiej informacji do południa czasu miejscowego nie było też na stronie internetowej Kremla. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. O zakończenie konfliktu na Ukrainie apeluje papież. Moją myśl kieruje w sposób szczególny ku umiłowanej ziemi Ukrainy, która obchodzi dziś święto narodowe, ku wszystkim jej synom i córkom, ku ich pragnieniu pokoju i spokoju zagrożonych przez napięcia i konflikt, stwierdził Franciszek podczas spotkania z wiernymi w Watykanie i podkreślił, że konflikt ten nie przestaje słabnąć, przynosząc wiele cierpienia ludności cywilnej. Nieprawidłowości w Skoku. Dwie kobiety odpowiedzą za oszustwa w kasie Stefczyka w Opalenicy. Ucierpiało kilkadziesiąt osób, a chodzi o 300 tysięcy złotych. Akt oskarżenia jest już w sądzie w Nowym Tomyślu. Opalenicka agencja Skok Stefczyka przyjmowała od członków kasy raty pożyczek, ale nie przekazywała ich dalej, nie przekazywała ich Skokowi. Co stało się z pieniędzmi? Nie wiadomo. Z naszych informacji wynika, że chodzi o grubo ponad 300 tysięcy złotych. Oszukanych zostało ponad 50 osób. Prokuratura w Nowym Tomyślu postawiła zarzuty dwóm kobietom, które prowadziły agencję w Opalenicy. Akt oskarżenia jest już w sądzie. Proces ma ruszyć jeszcze we wrześniu. Kant wyszedł na jaw po tym, jak kilku klientów kasy Stefczyka dostało pisma wzywające ich do uregulowania zaległych rat. Tymczasem oni te raty już zapłacili, wpłacając gotówkę w agencji w Opalenicy. Te pieniądze do centrali Skoku nigdy jednak nie dotarły. Tę sprawę bada Krzysztof Sadowski. Silniki niemieckiego bombowca z czasów II wojny światowej znalezione pod Grunwaldem. Miłośnicy historii przy użyciu koparki wydobyli z ziemi dwa uszkodzone silniki maszyny. Wszystko wskazuje na to, że przy uderzeniu o ziemię samolot wbił się w bagnistą łąkę i to ułatwiło zachowanie szczątków w dość dobrym stanie. Niewykluczone, że dzięki numerom silników uda się zidentyfikować samolot i odnaleźć w niemieckich archiwach informacje o jednostce wojskowej i lotnisku, na którym stacjonował. Czesi mają kolejnego knedlowego króla. Rekordzista, by zasłużyć sobie na ten tytuł, musiał zjeść ich 150. Zawody odbywają się w Wizowicach podczas święta śliwkobrania. Paweł Szukała. Rekordzistą jest Kamil Hamerski, człowiek niepozornej postury. W ciągu godziny wchłonął aż 150 sztuk knedli ze śliwkami, zapijając je jedynie wodą. Zawody wygrał przy ogromnym dopingu licznie zgromadzonej publiczności. Prawie też cebulami z knedli ścisłem 100 paresa. Tegoroczny knedlowy król tytuł ten zdobył już po raz 10. Przed 13 laty wygrał po raz pierwszy, pochłaniając 191 knedli. Międzynarodowym mistrzem Czech w tej dyscyplinie jest Amerykanin Patrick Bertoletti, którego nieopatrznie zaproszono na śliwkobranie w Wizowicach przed 6 laty. Gość z USA zjadł wtedy 233 knedle. Rekord ten zapewne nigdy nie będzie pobity, choć nie wiem, jak Czesi by się starali. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukało. I tym apetycznym akcentem kończymy serwis Trójki, kolejny o 14. Coraz więcej deszczu w całym kraju, najintensywniejsze opady na wschodzie. Dobra wiadomość jest jednak taka, że od zachodu idą już przejaśnienia. Jutro wszędzie powinno być pogodnie. Niestety nie jest zbyt ciepło jak na wakacyjny sierpień. To maksymalnie od 14 stopni w Lublinie do 18 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład odporny na wodę, piasek i kurz smartfon Samsung Galaxy S5 za 2399 zł i odbierz 200 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł. W sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam.